Mina damer och herrar, Mårten Rask. Välkommen hit, säger vi på Hassan redaktionen. Tack så mycket för. Ja. Idag ska vi ju prata lite grann om könsord. Ja, det är ju så att det finns en rik flora av benämningar på de manliga och kvinnliga genitalierna. Yeah. Och det här är ju någonting som så att säga florerar, även om det inte är så skyltat så öppet med det i samhället. Så är det mycket intressant att tränga lite grann bakom de olika benämningarna på. Och det verkar finnas en hel del att ta av. Ja, könsdelar finns ju otroligt mycket. Ja, jag har med mig flera böcker här och tänkte vi skulle ta och titta lite grann på det. Låt oss börja med mannen. Ja, se vad... kanske är lämpligt. Synonymer alltså. Ja, synonymer för manliga könsorganet. Det här kan vi ju, ja, vanligt till exempel bamsefar. Ja. Kan ju syftar på en mer bamsig läm då. Yeah. En större dimension på den då. Sen kan man ju tänka sig, det finns ju alltid en rik flora metaforer. Snabel till exempel, förmågan, lång och förmågan att spruta. Uh-huh. Kan man tänka sig. Så det är en liknelse i dubbel mening. Mm. Bånge är en annan. Och det kan man dra sig till minne så att det finns även i dialekterna, i svenska dialekter. Bånge så betyder det även en kraftig gren på granen. Mm. Som står utifrån granen. Så säga, så en slags liknelse här. Vet man inte vilken som är grunden för det. Om det så att säga är granen som liknas vid mannens könsorgan. Mm. Ungefär så. Ja. Mm. Pistong, vanligt ord i erotisk litteratur. Mm. Hans läm var styv som en pistong. Stod rakt ut från kroppen. Och kulpåsen om testikelpungen. Ja. Mm. Ja, så det finns ju... Men hur är det med Petter Niklas och de här... Ja, jag tänker just fråga om det. Ja. För det är ju allmänt känt. Inte ovanligt att man benämner med dubbelnamn. Petter Niklas, Kalle Göran, Karl August, Karl Filip. Ja. Efter tronföljaren, då arvsfursten. Ja. Ja. Och det här är ju inte någonting unikt svenskt, utan det finns ju även i andra länder. John Thomas i England, eller Dick. Ja, ja. Och är det därifrån vi har tagit Cook också som blivit kuk så småningom? Ja, det är intressant att du säger det, för att de orden är ju uppenbart besläktade. Engelska Cook, som också betyder manslem. Men det är väl inte helt avgjort vad släktskapen består i riktigt. Men det finns en, jag kan ju jämföra på svenska att tuppen, Cook betyder ju också tupp på engelska. Yeah, yeah. Säger kuk eller kuk eller ku på svenska. Ja, ja. Så det är en liknelse. Tuppen, en slags manligt symbol. Lång hals och ett rött huvud. Ja. Kan man tänka sig. Mm. Mm. Men de indo-germanska språken har ju väldigt släktskap här. Man ser att de här orden går väldigt långt bakåt. Engelska count till exempel, som syftar på kvinnliga vulvan. Det är ju kutta på svenska, rotbesläktat. Yeah. Kunta även i östliga svenska dialekter. Mm. Mm. Så, ja. Varför har vi för andra synonymer just till det kvinnliga könsorganet? Ja, finns ju en hur mycket som helst egentligen. Buske till exempel. Yeah. Bever syftar på en blanka pälsen hos beven. Kan jämföra folk med David Crockett mössa. Jaha. Som ju har, ja, inte... fågelbo. Jaha. Ja, där fågeln sticker ut huvudet så att säga. Kajuta, där får man gå in och hälsa på så att säga. Jaha. Ja, russinlimpa är ju en väldigt poetisk kan man säga. Där klitoris utgör russinet i kakan så att säga. Kussimurra, ja, det finns mycket som helst. Svalbo, där kuken häckar som det står Bengt Agrin här sedan 146. Men finns det också olika, betyder de olika om man säger det? Nej, det här syftar väl kanske ganska allmänt på slidan så att säga. Men finns ju givetvis vissa specifika ord som syftar på en, ja, en egenartad formation eller någonting så att säga, som är utmärkande. Ja, bullfitta. Aha. Eller bakmus. Kan man tänka sig. Mm. Vad är det för skillnad mellan de två? Ja, bullfittan syftar väl på ett högre blygdben. Så att säga, mer framskjutande blygdben. Så att det blir mer som en svullen formation. Mm. Medan bakmus syftar då på en kraftigare behåring upp mot rektum. Jaha. Så att det är därifrån bakåt. Så här. Intressant. Ja, man är den där tjejen, den där folkaramsan som jag hörde i Uddevalla sist. Lena spena kissar mellan benen. Jaha. Syftar ju också på ungefär de områdena. Intressant. Tack ska du ha. Ja, vi tackar dig, Mårten Rask. Alltid trevligt att ha det här. Mm. Adjö. Adjö då.